gece gazemem, benim yârim saklımı. Yok görem yüzünü, hopur hopur azemem, kaybedivercem aklımı. Yok görem yüzünü, hopur hopur azemem, gazemem çıbıktaydı gözüme. Benden utanan yârim, hopur hopur azemem, elek gelsin yüzüne. Benden utanan yârim, hopur hopur azemem, elek